nga fa te bayam wax na ni ah sama doom jide mom man na sam alalam ku ko suma ko bayam moy tam du ko yak xamni legi man na sam alalam legi kala fen wala legi te ko joxal la tam dana ko sam bu baax du yak kon bo wane na tay ni dal di dindi ana kon batay yirga dañu alalam batay kon mën na ca dal di sofandiko waaw waye nga fatali ko ne kon bu kala fe won mu no fi am alal te fek na muntu sam alal ji moy bo yore yak ko kon yirga mom day wërt dewe ci alal ja kon alal du tay yir ko ci batay sara bi ne na wa zahiruhu infikakul hajri hanu du mu jarab bi buluhi wa hibul mali mune nak ni saay day mel ne kon sa yo xasse kala fe te mu no yor alal ji bu baax rek yirga dañu wa qila yushtaratu siyadatu husni tanmiyati idh law lam yufsilha la atlafa malahu am ñu ne di yam rek ci mënatay alal ji dañ ko yak waye da ci bolé xam taxé yu yoko ndax bu fekké ni mënu ko yok lemu dal jeex ci kaw ñu lolu ci dolé wa mahna qawlihi ilahi bi malijil abi ba'dahu moy an sabi la yakhruju min al-hajri bi bulughi bal huwa mahjurun alayhi ila zuhuri rushdihi aw neena mu la leral fofu waxin wo wonal na la goné kala fi doon duko taxaw jëm ci yir faaw mu bolé ci légui xelam mat ma xam ni mom ni du yaqal lu ko yoré ko defé nak mu dora sañu sofu ni ci Allah ñu bay ko mom wa fat yusni ak xobbi ku ñu denk bo mu qaddam ak ku ñu jital xawbi dafa wax ni xalé bi bu fekkon ni baye mako doon yoré diko topal alalam mu ñu wax bu kala fi te mu ñu alalam rek jeexna bu ayo atikat bi di atena atte na ni mom ni man na wé bopam bu fekké na xalé bi ka ko yoron nak du bayam wasiyi la manam ko xamné bayam ko wonu won de ko ban ni koku day aajo fakk waw day aajo fakk do bu leral na ah xalé bi day mako denkan ma diko yoré di yoré alalam waye tay ji du na yir ndax gis na né kala fa na te man na wé alalam dindi gogou du ci mëna ñak lé fekk ko dindé gor dama wut mu ngir ga muqaddam moy ko xamni qadi ci lopp moko jital sa yo xamni baye ne ko fi amu ku baye den kan xale bi kon ataka bi ci wop moy xet kum donk jilim ba fekke ni nak legi jilim ba yor na jilim ba jilim ba kala fe da mu yor alam ni bala yir ga dañ mom de faaw day wax ni dindina yir gi wal mahjuru li wasiyin aw muqaddamin yastamiru hajruhu ila fakki wasiyin min abin aw wasiyin aw muqaddamin ala yatimin min qadin liyanzura lahu bil maslahati wa yatasarrafa lahu fi malihi biha ba'da bulughi wa dhuhuri wushdihi wa la yahtaju al muqaddam fi ismi al qadi fi haqqi hajrihi wa huwa al mashhur illa ka dirhamin daral min ab dirham li hayshi ngir dundam ba a xam nga lew waxon ne bone ta du gone dong sax ku ñu wax jor rek ku ñu yir ku ne señ ci sofandiko ci allam bu sofandiko ko ko yulif mën ko dindi loolu lay lu lay nak lam ci sofandiko bari wut te lu jëm ci lek ak naan rek ci lako jëme lam lu jëm ci abdul ndam rek ci lako jëme koko mom du aajo ñu ko dindi ya hay shi moy ay qotil momay yisi fi khufsin wa lahmin wa ma'in wa hatabin wa nahwiha fala yuhjaru khalil wala yuraddu tasarrufuhu fihi idha ahsanahu lenga ne won wali wali rek lenga ne wali wali raddu tasarrufi ma yisin te la del wax ni bu fekke nak ko ke yir la bu sofandiko ci lek do ngi dem ki jeund yi wax buru ba yap ba ndox ba mata yoy te lam ci def jadodiku wa jadodiku kon ke bu bayiko ci lol mo te dindi la talaq yu wax ni passé manam nak day del wat ci wone ne ci dañu ni bu fekke safihu la manam bo re alalam yak ko waye nak mag la ni safihu la waye mag la koku neena su fasé mom yow bi kilifa am dafa nga mëna dindi passé ga su passé soxna mom do ci man dara moy la talaq yu wax ni passé ma dañu bëgg wax ne laysa li wali safihi rabb talaqi li annahu lasim lahu hal madhhabi qul han kana aw ghayruhu xam suñu ko la xam du suñu ko bu ko defé bayiko ci rek wastul haqi nasabin ak ajo askan yu yego aw askan manam sofi yu nga xam ya koy def bu fekke dafa wax ni diw ni mako jur wala koy momale bopam ni mako jur a lolu sañ nako yow du koy def ci walu alal sax mané lolu du ko def lolu sañ nako wona fi ak dak askan ana bu fekke ne dafa wax ni diw ni jurumako ni soxna mu rebonté mom lolé do ci mom dara alalam rek nga gaddu way lolu mom du ko jigeenu genné wahid qi mustawladatihi ak gorel jeberam bamu amal dom neena su amé ak jeberam bo xamni xassna am mom dom nga xamné légui sañitu ko jaay sañitu ko def nan lu may teyé ko rek bu faato koku gore neena bu jekké ci gorel ko du tax ngay da koy dindi wat moy ibu laysa lahu fiha ilal istimtaah wa yasir al khidmat wa nafaqatuha aktsar minhuma neena ndegam mom banexu rek ak liggéey su neew la ci am te du gorel faaw mu aajo diko dundal te boot lam ko dundal sax mo yopale ko neena su gorele bu wala tambo bayiko ci rek ko jëm dindi wa qisas ak fayanto neena bu fekke ne ken da ko gañ gañ go xamne legi fayanto ci wax al woru ja bu ne man day fayu yow ngir allah do wax ne deer do fayu ngay fayu alal ma dencal lako deer koy bayyi rek bu ngay fayu fayu wana fihi ak daq fayanto ga manam su fekke ne legi da bëgg bal ko toñ yow nga wax ko ne ko do ko bal ci neen da fekk ni lolu ak tay la nga xamne allah woru ja su ko bëgg bal ngay bayyi mu bal ko rek waye do ko wax ne ko faw nga faw galay dara do ko ba wa iqrar akum sahal bi huqubatin ci am bugal ene bo xey ci la bëgg ni nangam day mën mako def ta ko top lolu muy bugal gu ñëp ci mom ne ki mu wax ak sacc ba naan sangara ba xass ak julit ci dox tan ci xaan ba ray kenn ba jalo lolu do mën ne dedet lolu do ko fi waxe ha kay es nako top ci lam wax mu sa fi bo dana fi tekko ko wa tasarrufuhu sabah di ko ngana qadul hajri ci jëk yirga halal ijasati dakri ci ak yeen da malikul fa malik labnu al qasim dufa abdurrahman ibn qasim manam mom bi nga xamne sahihu la latu ko yi moy latu ko bolé kenn ko na la ki defal ak dindi salal wayo bu defal ko dindi bu am am lu soppandiko nak legi ci allah waw koku neena bo topé malik lolé mu soppandiko jëk kenn diko yir jëk ñukoy bolé kenn day wé ndax yir gi rek boko téwone soppandiko tayé jamono kenn yiri goko ibn khasim ne dedet safahu jetax déssé dé nak gemane wé allah mo waral ñu ko suñu la soppandiko kon nak bam amul ku ko yaral bi rew itam mo tonu soppandiko kon lolé mu soppandiko du wé lol motax dañu wut ay gis gis waxalehima te sukkandiku na ci kaw yari wax yoyu al haqsu safan ba fi tasarrufi ci soppandiko nga iza rasala dem matna am xel sa rasala dem xelam matna baxdaho ci gannaaw yirga baxdaho ci ñu wax dara dal neena seen gis gis yoyu wute day feen ci bu fekke ne legi safihu bobu da dama dem ba ma ngeer ala bu reew nga xamne ye jamono jottu guñu wax ki nga xamne mo yoron mbirum ne ko bayiko mu dem bop waye bo tuul mom man na dama bop ye jamono mu sofandiko waaw ye jamono neena bo topé mali no waxo ni mom yir giñ ko yir mo taxon suñu ci sofandiko a kon neena ba legi du sañu sofandiko li xalam di mat mat yir gaangi fi batay ken yekete wuko kon du sañu sofandiko da bo topé wax ibn khas ye jamono bu soppandiko mu ndax mom da waxal ni safahu ji manam dessé di rek motax sun ci soppandiko té jamon dañ ba mu wat ko ngay wax ni léegi bu fekké ni mom safihu la ni jamono ay amna ko xamni mo yoré gërëm ci ko doxal ci ko top do mu dem ba yag nak xelam mo sut ciir ala nak xamni man na wé bopam wayé nak jottu ñu yëkëti ngir gi ko demal sa bop ci digënté bobu nak mu soppandiko té mu ci ndiyam nga xamni yoro nañ ko ngir xel bi mata dibi ganna bi xel mate te yëkëté gu ngir gi nak bu soppandi fof digënté ko waaw mali mi waxo ni mom jëm ngir gi tax du sañu soppandiko ba légui xam nga lool du nga xam ngir gi tégué guñ ko né nga xel mat na waye ba tay tégué guñ ko ñu xaar mi waxo ni mom ñak matu xel bi rek taxam te légui xel mat na da wax ne ko nooy wolen da lay wax ne kon lim safu diko dana wey ndax ñak ga fañu safu diko xel manki taxon te legi xel matna ci Allah taxu ne nak fofu la ñaar wax yi taxu mu ne iza rashada wa tasarrafa ba'dahu ay ba'dhan hajri wa qabla fatihi fa huwa mardurun ala qawli malik radiyallahu ta'ala anhu li annahu mahjurun alayhi wa madun ala qawli ibn qasim li rushdihi wa sawali safahihi wasida dalef na fi unsa ci jigen def du holu sey jil wetu jeuker biha am mom dañu won bu fekkone gore gu gor la mom jëmi bopum gu bu dañu ba kala fi rek man na daldi dem ak bopum fu ko neex kenn du ko ayene ko bul dem bu fekke ni mom bu demé bu yakku dara du ko dal man na sam bopum rek man na dem waxna lay tam Allah jëm kene ko koy jox wa leg na muy nak ci jigen ñu na bu fekkoy ni jigen la nak mom jamono yo xamne dem na ba kala fe tam mom jigen ci day aajo bu am jikeur ba jikeur bu jikeur bu jikeur bu yeta mom wa li fek moy ñu ko jikeur ko jikeur bu yeta mom batay yir gën ko yiron du fa jot day aajo ñu may ko jikeur bu jikeur bu yeta mom ñu wasi def insa du xol soy ji wetu jikeur biha mom biha dang koy jël moy andal du xol soy ji ba do li ci wa shahadatul hudul ak seres ak sere goy manu ala salahi haliha ci yewenu mbiram wax ne bude jigen mom day aajo ni may ko jikeur bu wetu jikeur ja ba no tam ak ay sere yi manu yo xamne sax day mat ñent ba mo fuko mu na sala bi wax na wasani shahadatul hudul te arbahatun fa aksaru wala yujisi li salik hadlan kama yujisi fi huquq faaw rek ñent balu ko da ñaar ke fu ci doy dañuy xéere ni mom ni ku mëna soppane ko ci alalam la ala salahi haliha moy ay husni tasarrufiha fil mali wa sadadihi su baba nak lay ay dañ ko ay won soppane ko ci alalam mom jigen jëw ni mu do ta sama soppane ko bam dess ak solution waaw manam jigen ngay japp ni bu ko seen jëkër mom dañ ko wax ci kan ku def alalam ñetti xaj ben ba ci la sañu soppane ko waye ñaar yoon suñu ci soppandiko ndax jëkkeul bi am na ci ak kon nak ki nga xamne legi jigen la dem na ba am jëkkeur ko jëkkeul ju wëte mom ta séré yi maandu séré na ni ku mëna sam alalam la du ko yaq yir dañ ko yëron ci alalam legi dañ na bam dess yir jëkkeul bi nak dama am dama am na jëkkeur legi jëkkeuram day tax ñu wax ko ko legi nak ben sulus mo dess ku def sala ñett xaj dal ñaar ya suñu ta soppandiko te gisoo la ci su jëkkeur ben bu ci nga suñu soppandiko walaw jaddada ak donte yesalon abuha bayam ba hajran ak yir alal ardhi ci lekkum nang fa indi wonu sa da wax ni bu xasse wete jeukeram mom jigen gi ñu ma ngi sere ni mom ni man na yal Allah bu baax baax atab lañ ko ko neena bu bayam ni won yirat yirat nako man yesalat na yor gi mu fer lon biram bayu bu ko biram yesalat na yor gi ci ciel dara te mom bu xasse wete jeukeram sere yi mandu sere lolu yena bokk xamane nak waxone sara yi dana ne limru ni hal ardi ci lagal lim fi ibn yunus waye bo xole fam jeex dana ne fa haqqul musanni fi an yaqula hal al azhar li anal murajjih huna inma huwa murusd ki lingal fofu de ibn yunus ki lingal lolu ibn rasulullah da sa amana ben secret bo xole fe khalid ibn ghazi lam aqif ala hadha at-tarjih li yunus wa dhakara ibn rushd fi al-muqaddamati an al-qiyas annahu laysa lil abi tajdid hajriha ala qawli man hadda li jawasi afhaliha hadda min sinina ma an al-musannif adraba huna an al-qawli bit-tahdid an al-qawli bit-tahdid bi sinina a mu xasi neena la nga gemu jeewale ci ibnu yunus man ko mako ibnu dal neena la gis mu ne li khiyas moy li talif ko wax moy bayam bu sañ wax ni yessal na yir gi dako yire te sax ibnu rus mom dako yek ci waxi gay wax ni bu yekete yir ga itam dañ koy sakal limit dañ koy sakal ak limit waaw talif ko dum neena waxul lu tuddu sax lu ak limit tuddu sax lu ak ci limite bu noppi yek yek rek jël jojo wax tax mu ne waqt qabila ibnu arabata qiyasat li rusdi wala ngeen ko shay ak nit ñu ñu sax kon fa fi hadha tarjih nadaru min wajhayn ahaduhuma nisbatuhu li ñu ñu sax wa sani tafrihuhu ala muqayr al qawl bi tahdid aw neena fi dolli ni la nga lañ ji mo ni fi am na ñaari ci ma set mo jëmëne ko ci ko xamni mom ci deug deug du mom ndax da ko jëw ibn yunus tay ibn rusul la ñaaral mo ibn rusul fam ko waxe da ko dello ci waxu ñu wax ne bu bay bi yëkëte yirge dañ koy sakal ak limite ni nangami ap waaw bu waxe jëj wax la ci doora tek mu ne bu baye ñu yessal won yirge tay ku tax yessal nga am ngari tay mom bu yëkëti go yëkëti ko ki nak mo waxul dara mu talif talik bi ci la ayu ci lool jek jek dal ci wax bobu tay fofu ba tay neen lool mat na set ci wet wal abi ñal na bay tarshiduha jubal jigen je doon bi jigen je xamna du xoli ha ci jek ak wetam xam nga dafa sartan feene legi faaw jeukere wetam mo bu ne nak legi bu nexe bay bi kat laatu bi wetu jeuker je kon rawante bi wetu jeuker je te sax séré buñ ko ñu maam ñu waxu buñ ci dara tuté mom mom muy bayil man na wax ni man day doylo na sukk am xelam man day doylo na am sukk day doylo na sukk am xelam xamna kon du ci xaranté mu wéte jëkëram wa kon dal da mu li nga xawu ñu sété ci lim la waxon na la day aajo mu wéte jëkëram waye mu né bu dé bayam yoron doom bu jigeenum bobu nak laata mu wéte jëkëram itam du té rek bu doylo am xelam mëna wax ni man doylo na am xelam ci bayiko alal kal wasi li ci kañu denk ko xamne tam do bay waye yow baye la denk ba ka bay denk kon mo la denkat wa koku neena mo fekke ni koku ñu ko denk muy jigen jeppal guñ ko jëkëram waye mom wax na rek luñ ko doye ci lu ko xale bu jigen bu doye ci am ko jigen jogu doye ci wey alal mo bopam batay neen lolu sax nako luñ ci sartu mom ne faaw yu am manoto walaw lam yu'raf ak donti khabiful nak rusudha matu xelam ci alal ñu wax ni bayyi mën na wax ni doom bu jigeen bi xelam doyna ko ci alal ka bayyi bu denk ni kalo ci ñu tam mën na ko dañ lool donti sax loola ñoom ñi ko wax ñoko xam waye ci ñi xol rek ak seen bëtt ñoom xamuñ ci xale xamuñ ci jigeen doyna diga dara wa moy walaw lam yu'raf rusudha fi mas'alatayn waye nak neena walakin as-sawab annahu khasun bisaniyati in fiha al-khilafu al-mushar ilayhi bilaw fa fi samahi asbah laysa liyasi dhalika illa ba'da ithbat rusdha wala ñu xara fustha ji rek lay waxna ci kan wasi bi nga mujj wax lay del ndax mo am wute rek ne bay bi mu auto wute bay bi sen na waxna doom bu jigeenum bobu xelam matna ci bayyi Allah da waxone manon nako wax te fekk ne sax jeegul buñ ko jeukeram da tege do ci man nako wasi wuri ci wote ba am man nako te saxlu ko ci sharam de le bayyi mo man nako waye wax jeegul war na melni moy to moy man nako rek soy bo japp ci ni waxe rek kan wasi wala lam yuhraf rushdha wa fi muqaddam al qadi nek na ci kany jital al qadi khilafun koku ne danaka jeeru ko won manam ki nga xamni mom atakat be ko jox jigen ji mu yore ko ndax sayna wax ni jigen ji xelam mat na ci alalam te fekk ni sax leñu waxon ci ba am jik am jikeur bañ jebal ko ko wa manam jebal ko jikeuram amagut koku lay wax na amna khilaf amna khilaf fa khila yajusu ka tarshid al abi wal wasi li annahu wilayatan wa khila laysa lahu zalika illa ba'da ithbati ma yajibu itlaqaha wa ba'da amr al qadi bi fa kama adkhalaha fi al wilayah fi al wilayah qadi fala yajuz an yutliqaha minha illa qadi la dañ dal koku ni bar lañ wax ni dañu ko ni mom atika be ko joxon digalul yoral jigen ji dal bu ci beugé wax xalam bu mat ak bayiko ak bopam ta agugul ci am jëkkeur bañ jëppal ko jëkkeuram wax ji tanu wor dal da melni moy lolou duko man faaw lañu waxon rek day dem ba saxal ko ci ay séré yu naandu ni mo mi kat xere len ni mën na wul alalam bu baaxa baax dama pitam atakat may ko ci digal boole ci ndega mom ni mu yore atakat boko ci digal won waru ci agent amu ci digal ligen wal wali yu kilifa la nak al abu moy bay xam nga legui ne bo wata yaangi waxna kilifa ji ko bu yilif bu defe nangam sañ na ko dindi wala yoy wa legui nak kan moy kilifa legui nak wal wali yu halal mahjur majnunan kana aw sabiyan aw safiyan al abu ar-rashid yana bay ko ken yilif mo xam ak dof la mo xam goné la mo xam yakkatu alal la fekke ni baye mo ngi fi te baye mom xelam matna kon bayam bobé moy ko ko wir mo koy defal ko dindir wala ho ñal nako al bay hu jayga alali ko mu wir mut la xam ci lu ñu sét dara yana bu fekke ni sa doom mi dañ ya ko yilif yaay alalam yana sa nga jekki jek jaay alalam te do joxe jenn firndu ji tax nga jaay ko mo en la bëgg kur ak doon ci tudd sababu ko sababu di la sappal ni faaw nga wax lu tax nga jaay ko waaw ndax lañu japp ne yow maslam rek tax nga jaay ko mo tax mu ne wa haythu kana al abu mahmulan fi bayhihi hal as-sadadi falah tirad li waladihi ba'da rushdihi fi ma baaxo xali lo jaay ci allah itam bis bu kallafé du ci sañ wax dara suwa wasi yuho top kañu len ci bay wa in baaxu ak doon ci sori won yana ko xamne mom baye ko denkan xale bu jigen bi ba bayam da denkan kenn ko denkat ko ni wasi yu wasi ni ci man doon rek mom batay koko non la mo yore atte xale bobu mo yore atte jigen bobu tax mom la ko bayam denkan ba ko bayam denkan wok ko denkat nga baye nek fi kon koko fi ses ta baye denkan fi ses wa hal ndax momit kal abu ni mo nek baye ci sañ na jekki jekki jaay alalu ki ko denk aw wala da ngay wax ni ila rab ngare pak fa bi bayani sababu nek na ci leral sababu sa tax bu jaay ko khilafu haam wax ni wasiyul abi mo na jekki jekki jaay alalu ko kay ñuko denk wax dañuy japp ni mo baye ñoy muslim rek tax bu jaay ko am ñu ne dedet sañ nako ci yep yep bam dess suuf suuf su koko mom mom bala ko jaay ak luy tax ci suuf mom na leral saw sax wa fofu rek am ñu ne sañ nako ci lepp diko baye sañ ci lepp am ñu ne sañ nako bam def bu ne wala jëne suuf ba luy tax ci suuf su baba na leral lu tax bu jaay ko nek walay sa lo deed diko ñeel ci batu maye li sawabi ngir am yool ñana bu fekke dañ la denk ak jirim alalam do ca mëna maye kenn ngir di sent koko joxaat la ca dara dañu jëlé li nga jëk jëk may alalam ci lu dara mu sañoko waye nga di ci mayo ci alalam ngir di ci sentu ñu jox la ci leneen lolu mo woor waaw lolu lañu ay da xam nga jëmbi li nga may ci alalam bu xasse raw xeyna am do nga leen lay jox ñu wax na li annaha izafata bi yadihi fa inna ma yansubuhu qimatuha te wal wal wasiyu la yabihu biha kal hakim bi khilafil abi manam ko xam dañ la denk suñu la jaay alali ko ñu denk ci kaw xeyma ci kaw wax ci ko xeyma jala mo wara jaar hakimi non la suñu jaay ci kaw xeyma baye man lool legi nak kon neena so jele ci alalam may kenn may ngir ko ko tegal la ci dara bu yalla dogale lool raw koko xeyma yi dama lay jox kon nga man ku jaay alali koko ci xeyma te yow amu suñu tagu jaay ci xeyma ñaar ñu jalle suñu hakimi top a jaati bu al abu jalle wasi fil abi jall kon hakim ma ci top atikar ba kon mo yore alali koke nga xamne bayam nek fi te deggu ñu won kenn itam bayam deng ko won kenn atikar ba yore mbiram kan lañu sañu jaay alali koku nak mom hakim bi mo wa baax jaay na bi su doot yut bi ci saxu jiri mom bala jaay no worlu ne ci muy bëgg jaay alalam ak jirim deug la da xam nga ne bu fekke bayam muy dund ko wurtu mo baaki wurtu jaay alali koko kon do wor lu ñëk ni ci deug deug jërim la ben wa wa ihmalihi akum neenalam ak neenalam mo do wor lu ne bayam denk ko won kenn nga xam nga bu fekke ni bayam denk na ko kenn mom ci bayam genn na way denk na ñu ko fek bayam denk mo ci wara sos kon do wor lu ne ci kat bu bëgg jaay alala ay moy ay kawni leet yi la wasiya wala muqaddama lahu li ihtimali wujudi ahadima woor lu ba nek nek soxé kenn ci jamam jirim bi nek soxé kenn momul ki ak mom li ma ñel li nga xamné bi xajaayef nako bokk na ci sarté li ñu bëgg jaay té mi alal jirim bi da woor lu jirim bi ko mom ndax wala ko jaay maati kat nako woor lu jëk ni mako mom wa annahu ak nako mom jaay gi ak awla moy la gëna yé da nga jaay wala ko jaay nako woor lu jaay gi bobu da nga jaay ndax amna yo xamné da nga ko jaayal tawatul ko fi bobu jaayal boko wa hiyasatu shuhudi ak laqku sere ya lo ñew ko neena kat day aaju way tam bu ko lu ñu suuf la sere yi nga xamne ñoo sere ni li jirimbe ko mom ndax bayam ko mom ci misal dañuy ñew taxaw ni li bayam mom fi la tabul fi le ñu rañal ko muy lu leer ndax dañuy bañ jaay pak ba suuf gëna ba ñukoy tabina ah do won li wala sere tabul won fere yamul li bokku ci bali ci la dede lolou mu ci am wa sere yi dañu taxaw leral bu reur ni fi le tabule fi le yam mo moy lu jirim bi wa moy bi annahu milku yatim bi an yatufu bihi wa yushahidu hududahu min jami'i jihatihi wa yaqulu lil hakim aw liman wajjahahu al hakim mahum hadha alladhi husnahu huwa alladhi shahidna aw shahida khayruna bi milkihi yetimi aw faaw de aji wo sere yi ag att kat bi bak att kat bi yewal budé suuf su ñu wër ko bu fi le tabul fi le yam li leen sere na jirim be ko mom ba ñi sere mo ñu sere na jirim be ko mom o noor wa tasawuqi ak jibaani ci marché ba att kat bala jaay ñi ak jirim day jeptaani ay yoon yoon waaw du gawan tu jaay ko ci jeggu neew da koy jeptaani yoon ba ñu bari yet ko ban xam ba xam ku ci gëna ëpp la jëk walay jëri wa hada bi ilfa'i sayyidin ak ñaka fek aji ëpp la jëk wa neena bala ko jaay na xam ni jëk gi moom jëk gi kenn mënu ko wété ko deggu kenn ku ci fay jëg ko du ko mëna jaay kenn ci jëg go xam kenn fay fay ci goop ko da koy jaay ci jëg go xam genn fet yu ko kaw wa wa hada bi ilfa'i sayyidin al ñak fek jëg upp ji ci fay wa sadadi akuk jup fi sabari ci jëg boole ci gana ba nga xamne neena jëg yi kenn fetti wuko ko bal ñu ko ca jaay dañuy gis ni jaadu na ca way xam nga mbir mën nga jaade ci jëg go xamne kenn fetti wul ko ko waye taxu mu jaadu ca ay ajo mu jaadu ca boole ci ñu wax gis ni jekk na ci sara bi doli na ci sax wa kawni haynan la harna jëgam ko jaaye nay wurs ba xaliss mu ko jaay diko fay mata nis te halan la mu ajjalan khawfan min rukhsil haradi wa udwil madini ko do jaay al jirim bi dañ ko fay fi sa bu nek luy jëmul yapp bu tax ñu bañ mata nis ñu ko ci fay mu mata nis mu nawal ko diko lamb gëna yomb ñeeg yi am tay bax way do la jëmata nis ko do jaayat do am dara dank di tax ñu ne ki jënd al jirim bi no fay fi sa moy ah ki lebal diko jaay bu jëm app bo wone tay ji tam man na bala du app fa ñak kon doom lu boy kon jëm bi ñak wa fi tasrihihi nek na ci ak wara xëppete bi asma'i shuhudi ci turi sere xawlaani ñaar wax ndax att kat bi da wara leral sere yi nga xamne ñoo sere ni li mo doon alal jëm bi tud bi ni seen tur doole bi xëppati ko تمويل أسماء الشهود الذين شهدوا عنده باليتم والإهمال والملك بأن يكتب في سجله لشهد عنده فلان وفلان بكثا وفلان وفلان بكثا إلى آخره ليتيسر لليتيم بعد رشده القده في من رأى فيه قادها في شهادته وعدم وجوده قولا وعدم وجوبه في عدمه وعدم وجوبه قولا البناني صوابه ترد مرام taw ñu wax ni legui da wara bind ci ab carnet ni diiw ak diiw de ñoma sérel ne ci ab jirim la diiw ak diiw de ñoma sérel ne kenn yoru mbiram bu motax mu fété mbiram diiw ak diiw ñoma sérel ni li ak momé la wax yépp ñen da ko wara bind ndax néna bis bu jirim bi doomé mak te gis na ñu séré won lolé seen séré mat na dakk mu na taxaw ci dakk séré wa mëna taxaw ci lu ci bëgg enquête lu ci bëgg dindi mën ko dindi am ñu wax lolu am ñu wara am ñu wara damu war gi nak damu ñu gëna wor def gi damu gëna wor la haadim yuhum ajyar yana ko xamne da yore goné gi rek diko top do ni waye du bayam du wasmil abi du muqaddamul qadi du hakim kokku ñu suñu jaay alalam suñu jaay alalam diko yore goné diko yore rek mu diko topato al jaam